pić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wzrosły stany rzek, ale sytuacja jest pod kontrolą, uspokajają eksperci. Amnesty International krytycznie o działalności tzw. patroli obywatelskich na granicy polsko-niemieckiej. Chiny dementują, że przekazywały Iranowi rakiety ziemia-powietrze. Stany wody w rzekach wzrosły, ale nadal są rezerwy powodziowe w zbiornikach retencyjnych. Poinformowali o tym eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Wód Polskich. Największą sumę opadów odnotowano w ciągu ostatniej doby we wschodniej części województwa łódzkiego oraz na południu Polski. Sytuacja powoli stabilizuje się, ta intensywność opadu powoli się zmniejsza. Mówił dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW Grzegorz Duniec. Najbliższe dwie doby będą kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji pogodowej. Zagrożenie powodziowe występuje przede wszystkim w zlewniach rzek, które są objęte ostrzeżeniem trzeciego stopnia. Spodziewane są dalsze wzrosty stanu wody w południowej części Polski, w południowych częściach województwa małopolskiego w szczególności i podkarpackiego. Mówił dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju Paweł Przegrodzki. Mieszkańcy regionów, gdzie spodziewane są duże opady, dostali już SMS-owe alerty RCB. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Od piątku sytuacja pogodowa powinna się zacząć stabilizować. Ulewne deszcze spowodował niż genueński, który przemieszcza się nad wschodnią Polską. Obecność i działalność tzw. patroli obywatelskich wymaga natychmiastowej reakcji państwa. W przeciwnym razie istnieje poważne ryzyko eskalacji i tak już napiętej sytuacji i potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa, zwłaszcza dla cudzoziemców, ocenia Amnesty International. Od 7 lipca na granicy z Niemcami i Litwą trwają kontrole prowadzone przez Straż Graniczną przy wsparciu wojska i policji. W rejonie granicy z Niemcami pojawiły się też tzw. patrole obywatelskie, które próbowały samowolnie kontrolować osoby przekraczające granice, a Robert Bąkiewicz powołał tzw. ruch obrony granic. Burmistrz chorwackiej stolicy zapowiedział, że w Zagrzebiu nie będzie więcej gigantycznych koncertów. W sobotę na koncercie wykonawcy rocka narodowego Thompsona pojawiło się ponad 500 000 fanów. O wydarzeniu mówiło się na całym świecie, ale burmistrz Zagrzebia chciał pokazać gigantyczny wysiłek, jaki poniosło miasto i państwo, by koncert przebiegł bezpiecznie. Tomislav Tomaszewicz nie tylko zapowiedział, że już nie będzie zezwoleń na komercyjne imprezy powyżej 100 tysięcy osób. Dodał, że miasto wystawi organizatorom występu Thompsona rachunek za poniesione koszty, jak zamknięcie ulic i pracę lokalnych służb. Jeśli jest to wydarzenie komercyjne, gdzie sprzedawane są bilety, gdzie ktoś to organizuje, żeby zarobić pieniądze, to pojawia się też pytanie o jakąś równowagę i stosowność i proporcjonalność tego wydarzenia, żeby nie dotknęło to zbytnio tych ludzi z Zagrzebia, którzy nie byli na koncercie, powiedział Tomaszewicz. Kontrowersje budzą też wydarzenia, które miały miejsce na samym koncercie. Thompson to weteran wojny domowej. W swoich tekstach używa ustaszowskich, czyli faszystowskich pozdrowień. Balansuje na granicy patriotyzmu i nacjonalizmu. Nie inaczej było w Zagrzebiu, gdzie razem z tłumem wykrzyczał za dom z Premni. Policja oświadczyła, że nie będzie za to nikogo ścigać. Piotr Piętka, Polskie Radio. To zdarzenie spotkało się z krytyką, m.in. ze strony Komisji Europejskiej. Chiny zaprzeczają, jakoby miały przekazywać Iranowi pociski ziemia-powietrze. Takie informacje na początku tygodnia podała brytyjska platforma internetowa Middle East Eye. Według brytyjskiego portalu baterie pocisków ziemia-powietrze miały trafić z Chin do Iranu już po zawarciu rozejmu z Izraelem. Ambasada Chin w Tel Awiwie zaprzecza tym doniesieniom, argumentując, że Chiny nigdy nie eksportują broni do państw zaangażowanych w działania wojenne. Artykuł na ten temat publikuje hongkoński dziennik South China Morning Post. Według jednego z informatorów Chiny miały otrzymać zapłatę za rakiety w postaci ropy naftowej. Państwo środka to największy importer irańskiej ropy. Chiny chcą być postrzegane jako neutralne w konflikcie Izraela z Iranem. Jednakże winą za eskalację napięć obarczyły izraelskie rząd. Na początku tego roku z Chin do Iranu wysłano dwa transporty substancji chemicznych, które mogły posłużyć do produkcji kilkuset pocisków balistycznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc będzie pochmurna z opadami deszczu, które miejscami będą intensywne. Na południu porywisty wiatr, bez opadów i dość pogodnie tylko na zachodzie. W Zakopanem i w Ustce 10 stopni, w Warszawie i Wrocławiu 13, a w Rzeszowie 14. Autopromocja. W tym miejscu grasują wilki. Słuchowisko nagrodzone na 24. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Czarownica.

ponad 3 lat. To jest numer bezpłatnej linii pomocowej, na którą się mogą zgłaszać osoby uwikłane w przemoc. I żeby wiedzieć, jak tym osobom lepiej pomagać i jak, o jakich problemach mówić, między innymi w mediach, regularnie robimy raporty. No i w tym raporcie, wyniki tego raportu posłużyły nam też do tworzenia rozwiązań. I od razu to sygnalizuję, bo też taki był zamysł. Nam nie chodzi o to, żeby straszyć przemocą, tylko żeby szukać na nią rozwiązań. Ale faktycznie w tym raporcie skupiliśmy się na jednej grupie, która w raportach jest zwykle niedoszacowana albo traktowana tylko jako cząstka dużej całości. To są osoby, które imprezują. I zastanowiliśmy się, czy w tej grupie osób imprezujących ludzie czują się bezpiecznie i czy jest coś, co można zrobić, żeby bezpieczniej się czuli. No i okazuje się, że jest gorzej niż sądziliśmy, bo aż 78% osób, które imprezują co najmniej raz w miesiącu, doświadczyło podczas imprez jakiejś formy przemocy. No to rzeczywiście. Mnie uderzyła inna statystyka, która bije w oczy na samym początku, czyli że w naszym kraju dochodzi do 2000 gwałtów rocznie i tak naprawdę zgłaszanych gwałtów i de facto do 5 minimum dziennie. To są oczywiście zgłoszenia. Tych tak. faktycznych przypadków jest dużo, dużo więcej. No mówimy tutaj o niezgłaszanych sytuacjach, więc trudno nawet szacować takie liczby z głowy. Natomiast to, dlaczego tak mało jest zgłaszanych, no to jest pewnie temat, o którym warto dzisiaj porozmawiać, no bo to wiąże się z ogromną stygmą nakładaną na osoby, które doświadczają takiej formy przemocy. Dwa, z podważaniem wiarygodności, które nawet same często jako kobiety mamy do siebie, to znaczy byłam pijana, byłam pod wpływem jakiejś substancji, więc w zasadzie nie pamiętam, co dokładnie się stało, albo czy to, co się stało, to jest gwałt. No i trzy, ograniczone zaufanie do instytucji, to znaczy ja nie wiem, komu mogę powiedzieć, nawet jeśli to jest policjant, policjantka, to ja nie wiem, czy zostanę wysłuchana i potraktowana z szacunkiem. Panie komisarzu, skąd taki brak zaufania kobiet w takich sytuacjach, jak pan myśli? Tutaj uważam, że po prostu kobiety, jeżeli są wykorzystane na tle seksualnym, po prostu to jest wstyd. One się wstydzą. A nie powinny, bo to one są ofiarami. Każde zgłoszenie powinny zgłosić na numer alarmowy 112, powinny udać się na posterunek komisariat policji i poinformować nam o tym, co się stało. Więc no tutaj oczywiście te liczby są straszne. Każda liczba powyżej zera nie powinna mieć miejsca, ale rzeczywiście tutaj apelujemy, żeby każde przestępstwo na tle seksualnym oczywiście zgłaszać. Iwono, teraz pytanie do ciebie. W ogóle włączajcie się do dyskusji w każdym momencie jej trwania, tak jak nasi słuchacze. Nie muszę was wywoływać. Kto głównie imprezuje i w jakim wieku, gdzie się imprezuje? To też wyszło w naszej imprezowej mapie Polski. Tak naprawdę to są osoby w różnym wieku, ale wiadomo, osoby młodsze imprezują częściej czy więcej. I też trochę tutaj na tej grupie się skupialiśmy. Badaliśmy zarówno kobiety, jak i mężczyzn. I też tutaj te statystyki, o których mówiła Martyna, jeśli chodzi o kobiety, one są dużo bardziej wstrząsające i dużo bardziej zaskakujące. Ja pamiętam, że moje pierwsze w ogóle wrażenie, jak ja zobaczyłam te badania, jak właśnie Fundacja Sexed i Ania Silczuk z Why and Lovers, którzy te badania zrobili, nam zaprezentowali wyniki, to moja pierwsza refleksja była taka, że my jesteśmy w ogóle bardzo lękowym społeczeństwem, bo my z jednej strony pytaliśmy o to, jakie ktoś miał doświadczenia z przemocą, ale z drugiej strony pytaliśmy o poczucie bezpieczeństwa i okazuje się, że my tego poczucia bezpieczeństwa nie mamy, co pewnie wynika z różnych powodów, między innymi z tego, że jesteśmy narażeni na różnego rodzaju sytuacje. My tutaj od razu zaczęliśmy z takiego bardzo ciężkiego kalibru, czyli z gwałtu, ale mówimy też o molestowaniu, które jest bardzo obecne no, ciągle w przestrzeni publicznej. I w dalszym ciągu zdarzają się takie sytuacje, kiedy my to bagatelizujemy i dajemy na to takie społeczne przyzwolenie. No tutaj znów podeprę się tymi twardymi danami. Prawie 80% badanych doświadczyło albo było świadkiem jakiejś formy przemocy seksualnej. Zgadza się i tej przemocy obawia się niemal 80% kobiet, które imprezują. I niemal 40% mężczyzn, tak, bo mężczyźni tutaj w tych statystykach zawsze będą mniejszą częścią, ale to, że są mniejszą procentowo, nie znaczy, że są nieważną. To znaczy, 40% też robi wrażenie, to też prawda? Jest dużo i to też są osoby, którym się należy wsparcie, dostrzeżenie i które często mogą mieć jeszcze większy kłopot z tym, żeby się o pomoc zwrócić, no bo mężczyzna, który doświadcza przemocy seksualnej, no to jeśli mówimy o stygmie i o wstydzie, no to tutaj jest to często po prostu podwójnie trudne, a mówię o tym nie po to, żeby podbudowywać stereotypy, tylko tutaj mam za sobą dane z linii antyprzemocowej, która ma za sobą kampanię taką 3-miesięczną o przemocy wobec mężczyzn właśnie na tle seksualnym i w trakcie trwania tej kampanii aż 60% telefonów na linię to były telefony od mężczyzn. Więc wiemy, że kiedy tych mężczyzn się pokaże palcem i powie, rozumiemy, przez co przechodzicie, to oni wtedy sięgają po pomoc. Zresztą mamy przed sobą kolejne badanie właśnie w tym temacie. Jeszcze w tym roku będziemy ogłaszać wyniki kolejnego raportu o przemocy, bo my ten trudny, duży temat, który jest jednym wielkim tabu tak naprawdę, staramy się puzel po puzelku układać i tłumaczyć. No i tak jak powiedziałam, szukać rozwiązania. Chętnie już też powiem o tym, co tak zajawiłam na początku, bo ważne, żeby Śmiało. To była część tej rozmowy. Iwona wspomniała, że jesteśmy lękowym społeczeństwem. I tak, to jest taka dana, od której zaczęliśmy i która cały czas do nas wraca. Osoby, które się boją najbardziej, to są kobiety. I kobiety boją się innych mężczyzn, boją się mężczyzn, którzy nie tylko takich, którzy faktycznie mają wobec nich jakieś niewłaściwe zamiary, tylko po prostu osób, które idą obok nich na ulicy i one nie wiedzą, czy to nie jest za blisko, czy ta osoba nie chce po prostu zrobić krzywdy. Oczywiście wynika to z tego, że większość z nas ma za sobą jakieś doświadczenie niechcianego komentarza, wulgarnej uwagi, więc ten strach jest czymś podbudowany. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób wesprzeć te kobiety, takie, które wracają na przykład same do domu. W raporcie wyszło nam, że takim czynnikiem, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa jest poczucie, że nie jesteśmy same. No jest to takie dosyć oczywiste, no ale w jaki sposób nie czuć się samą, kiedy wracam sama? No bo pierwsze technologia to na przykład monitoring albo możliwość udostępnienia mojej lokalizacji albo trasy przejazdu, jeśli wracam taksówką. Tylko, że jeśli udostępniam moją lokalizację komuś bliskiemu, to ta bliska osoba może spać. Albo mogę po prostu nie mieć takiej osoby, która w środku nocy będzie patrzyła na telefon. I szukaliśmy takiej odpowiedzi na pytanie, to w takim razie, kto wtedy nie śpi, kto może być do dyspozycji. I wspólnie z agencją Brain i z fundacją IT Girls stworzyliśmy, dzięki wsparciu również Ubera, aplikację Home Girl. Aplikację, która jest wyłącznie dla kobiet, do której logujemy się przez mObywatel, więc weryfikujemy swoją tożsamość. Aplikację, która w bardzo prosty sposób łączy dwie dziewczyny. Jedną, która wraca sama do domu i drugą, która albo wraca w tym momencie też do domu, albo po prostu siedzi w domu i jest pod telefonem. Łączymy te dziewczyny w pary i pozwalamy im rozmawiać albo przez telefon, albo przez czat. Mają też możliwość zaznaczenia poprzez lokalizację GPS miejsca, w którym są i w którym dzieje się na przykład coś niepokojącego oraz oczywiście naciśnięcia przycisku SOS i połączenia się ze służbami z numerem 112, jeśli sytuacja jest naprawdę niebezpieczna, jeśli to nie jest tylko lęk. No i jesteśmy na samym początku drogi, dopiero teraz trwa kampania promująca tę aplikację. Mamy już 22 tysiące aktywnych użytkowniczek. Imponujące. I tych rozmów, te rozmowy się odbywają cały czas. Te dziewczyny, które są najbardziej aktywne w aplikacji, dostają notyfikacje non-stop, że ktoś chce porozmawiać, ktoś potrzebuje pomocy. Ale... I ja się bardzo cieszę z tego, że nie musimy mówić wyłącznie o problemie, tylko możemy od razu pokazywać, jak ten problem rozwiązujemy. Iwona? No właśnie to, co tutaj myślę, że warto podkreślić, bo launch tej aplikacji, taki start zrobiliśmy w marcu, natomiast żeby ta aplikacja działała i faktycznie jej pełny potencjał był wykorzystany, to musimy zbudować społeczność, dlatego my za każdym razem to podkreślamy, żeby dziewczyny pobierały, testowały, sprawdzały, czy gdzieś w ich okolicach czy jest bezpiecznie, czy coś się dzieje, ale też były wsparciem dla siebie nawzajem. Więc tak naprawdę aplikacja Homegirl daje poczucie bycia częścią. Jakby daje poczucie tego, że ktoś jest z drugiej strony, że ktoś nam towarzyszy. Dlatego też, co ważne, to my zachęcamy do tego, żeby te osoby, które już korzystają z aplikacji, po tym jak dotrą do domu, dały znać na przykład, że hej, wszystko jest okej, dotarłam szczęśliwie. To jest takie kobiece, siostrzane, bym powiedział. Tak. Prawda? Panie komisarzu, tak sobie myślę, że takie oddolne kobiece inicjatywy niejedno już dobre w tym kraju zrobiły. Kolejna taka sprawa, mam wrażenie. Oczywiście, zgadzam się. No tutaj ta aplikacja naprawdę robi wrażenie. Każda rzecz, która zwiększa nasze bezpieczeństwo, to jest bardzo dobra rzecz, więc tutaj rzeczywiście 22 tysiące, tak? Bardzo fajny wynik. Na start. No i liczę, że będzie tych kobiet coraz więcej, bo to tylko kobiety bodajże mają dostęp do tej aplikacji. Na razie tak. Także jak najbardziej polecą. Z drugiej strony tak sobie myślę, dziewczyny, że skoro 40% mężczyzn też obawia się o swoje bezpieczeństwo, to jest pole do zagospodarowania dla takiej aplikacji, także dla panów. Jest pole do zagospodarowania, ale tak jak wspomniałam, jesteśmy przed badaniem, które nam pozwoli lepiej zrozumieć ten problem przemocy seksualnej wśród mężczyzn, bo patrzenie na węższe grupy daje naprawdę dużo lepsze pole do pracy dla nas. To znaczy, jeśli spojrzymy na przemoc jako zjawisko, które dotyczy każdego, no bo każdy z nas może być świadkiem, sprawcą, może doświadczyć przemocy na jakimś etapie swojego życia, to trudno tutaj szukać rozwiązań. Trzeba zejść niżej, zbadać, zrozumieć i wtedy można szukać rozwiązania. Jestem przekonana, że za kilka miesięcy będziemy znów siedzieć tutaj w tym studiu i cieszyć się z kolejnego rozwiązania, z kolejnego narzędzia, które wprowadzimy, ale to jest jeszcze przed nami. Świetnie. 22,7 trójek. Prosimy o kontakt z nami. To jest ten moment, gdzie zapraszamy już Państwa mocniej do dyskusji. Drogie Panie, czy czujecie się bezpieczne wracając nocami w czasie wakacji do domu? No i pytanie też do Panów. Co zrobić, żeby Wasze żony, partnerki, koleżanki, córki bezpieczne się czuły? 22,7 trójek. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę z Martyną i z panem komisarzem o tym, że kobieta może się czuć po prostu niebezpiecznie, gdy idzie za nią mężczyzna. Ty powiedziałeś ciekawą historię o swoim mężu, że on stwierdził, że mnie się przecież nikt by nie bał. No właśnie, jestem ciekawa, czy on tego słucha. Tak, ale faktycznie, kiedy te wyniki raportu do nas spłynęły, to ja dzieliłam się tak od razu na gorąco z nim tym, że właśnie dla mnie jest to oczywiste, że jeśli idę ulicą sama i idzie za mną jeden mężczyzna, no to ja czuję dyskomfort z tego powodu. I mój mąż stwierdził wtedy, słuchając tego mojego wywodu, że no jego na pewno by się nikt nie bał, no bo on by nigdy nikomu nie zrobił krzywdy. I zaskoczyło mnie to, że dla niego nie jest to oczywiste, że właśnie na przykład warto byłoby pomyśleć o tym, że ta kobieta prawdopodobnie się ciebie boi i może w takim razie zwolni, może przejść na drugą stronę ulicy, może jak masz kaptur, to go zdejmij. Albo zwróć uwagę nawet na to, czy ta kobieta na przykład zaczęła jakoś głośniej rozmawiać przez telefon i mówi, gdzie jest. Mhm. I prawdopodobnie to jest sygnał, że ona się po prostu nie czuję bezpiecznie. Albo zaczynasz szybciej iść na przykład i się obracać za siebie. Dokładnie. I to oczywiście, ja rozumiem, że dla wielu osób to może być nieoczywiste, bo jeśli nie mamy złych zamiarów względem kogoś, no to w ogóle w tych kategoriach nie myślimy. Ale to jest taka część edukacji, która mam nadzieję, że będzie edukacją toczącą się w każdej szkole, że tak jak uczymy niesłusznie dziewczynki o tym, żeby się nie ubierały wyzywająco i nie zaczepiały, nie prowokowały, co jest oczywiście totalnie niewłaściwe, natomiast jakby weszło w krew wszystkim i tak cały czas jeszcze pokolenia dziewczynek są wychowywane, no to chciałabym, żeby ten trend się odwrócił. To znaczy mówmy oczywiście o tym, jak dbać o swoje bezpieczeństwo, ale przede wszystkim mówmy o tym, jak dbać o to, żeby inni się czuli przy nas bezpiecznie. I to jest, też jeszcze tylko dodam informację jedną z tego raportu, że w raporcie bardzo jasno nam ankietowani odpowiedzieli, że oni chcą edukacji o przeciwdziałaniu przemocy. Aż 91% osób powiedziało, że chciałoby zdobyć więcej wiedzy na temat przemocy. Oczekują oczywiście kampanii edukacyjnych, ale oczekują też edukacji w szkołach, bo to jest temat, który w szkołach jest niewystarczająco albo wcale nieporuszany. Patrzę w oczy pana komisarza, bo myśmy się przed programem zgodzili, że jeżeli idziemy za jakąś kobietą, to albo przechodzimy na drugą stronę ulicy, albo idziemy w bezpiecznym oddaleniu. Panie komisarzu, to jest jakaś też podpowiedź w waszym kierunku, żeby edukować mężczyzn w tę stronę, że to dość prosta sprawa, a jak ułatwiająca życie i poczucie bezpieczeństwa panią. Zgadza się. No ja z racji tego, że jestem policjantem, ja dosyć często wracam w nocą, więc rzeczywiście, jeżeli idzie przede mną jakaś kobieta i widzę, że ona zaczyna iść szybciej, no to ja jako facet mam wrażenie, że ona się może mnie bać. Więc co ja robię? Ja po prostu się zatrzymuję, zmieniam kierunek, żeby ona po prostu ten niepokój od niej odszedł. Jakie to oczywiste, prawda? Takie rzeczy oczywiste, których tak naprawdę może być pełno, tak? No jesteśmy z kolegami, no jesteśmy gdzieś w barze, zachowujemy się może troszkę głośniej. Może warto też zwrócić uwagę na nasze otoczenie, czy wokół nas nie są jakieś samotne kobiety, które się nas po prostu najzwyczajniej w świecie nie boją. My po prostu nie możemy być tego nieświadomi. Tak, natomiast warto zwracać na takie proste rzeczy uwagę. I warto edukować. Będziemy o tym jeszcze rozmawiali. Mamy pierwszy telefon. Widzę, że wszyscy macie słuchawki. Bardzo ładnie. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór, Trójka. Dobry wieczór, słuchacze. Ja początek audycji słuchałem w samochodzie. Jechałem z 10-latkiem, 12-latkiem, moich dwóch synów. I mówię, zobaczymy chłopaki, znaczy usłyszymy chłopaki, jaki będzie temat audycji. I jak usłyszeli temat, powiedzieli, to nie dla nas. A ja mówię, nie chłopaki, to właśnie jest dla was. Musimy się nauczyć szacunku do kobiet. My, ojcowie, za to jesteśmy odpowiedzialni, tak? Jeśli mamy synów, musimy ich tego nauczyć. Musimy ich nauczyć szacunku, respektowania kobiet, tego, żeby dbali i starali się, żeby zawsze czuły się bezpiecznie. I drugi temat, jaki powiedziałem, inna rzecz, chłopaki, kiedy zaczniecie wychodzić razem z przyjaciółmi, tak? Zawsze musicie o siebie dbać. Może się zdarzyć tak, że jeden będzie czuł się gorzej niż pozostali, reszta musi o niego zadbać. Wychodzicie w pięciu, wracacie w pięciu. Także myślę, że dużo, dużo jest po naszej stronie rodziców, także uczmy nasze dzieci i świat będzie troszeczkę lepszy. Panie Michale, jest pan świetnym ojcem. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Przyznam szczerze, dziękuję ślicznie. Wzruszający telefon. Ja też się szacunku do kobiet uczyłem w domu od ojca. Panie komisarzu, prawda? To jest najprostsza droga wychowania mężczyzn. Wyniesiony szacunek do kobiet. Oczywiście, że tak. Także my jako mężczyźni, jako tatusiowie zwracajmy na to uwagę naszym dzieciom. Dziewczyny, co wy na ten telefon? No ja jestem zachwycona. Właśnie taka postawa jest godna podziwu i mam nadzieję, że jest w coraz większej ilości domów normalna. No i gratuluję panu. Super jest też ten fragment o tym, żeby dbać o siebie nawzajem, bo myślę, że takiej uważności na siebie też potrzebujemy. I tutaj to wybrzmiało. W tym badaniu imprezowym też był ten wątek właśnie o tym, że imprezujemy ze znajomymi, ale no czasami gdzieś ta grupa się rozprasza. Dlatego no to jest super ważne i myślę, że super potrzebne dziś. Iwona, pozostań przy głosie. Ja przypomnę numer telefonu 22 i 7 trójek. Kto się najbardziej boi wychodzić na imprezy? Bo przeczytałem, że najmłodsi, młodzi ludzie. Tak, i to też jest ciekawe dla nas, bo z jednej strony mamy dziś wszystkie dostępne media społecznościowe i tak naprawdę nam się wydaje, że młodzi ludzie są bardzo otwarci i że tak naprawdę no, oni żyją tym światem wirtualnym i potrafią go świetnie przełożyć na świat realny. Z drugiej strony wydaje mi się, że to też jest to, że w nich jest najwięcej lęku, jest efektem tego, na co oni są wyeksponowani, czyli przez to, że dostają bardzo dużo informacji z różnych źródeł, no to też mają dużo większą świadomość tego, co się może wydarzyć, więc stąd jest prawdopodobnie ten większy lęk, bo też jest większa świadomość, co jest dobre z jednej strony, z drugiej strony, no, tak jak już powiedziała Martyna, ten lęk to jest coś, co się staramy zaadresować. Tak jest. Tak sobie myślę o kolejnym wątku i zgubiłem ten wątek. Słuchajcie, 1/3 mężczyzn, to jest kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła w tym raporcie i przeraziła, nie uznaje seksualnych komentarzy i żartów za przemoc seksualną. 1/4 nie uznaje niechcianego obnażania się za to jest jeszcze rodzaj gorszy. Nadużycia seksualnego. To jest z panem komisarzem rozmawiali, że to wręcz kulturowe i przerażające. Tak, i ja jeszcze na sekundę tylko wróciłabym do tego telefonu, bo to, na co też zwróciłam uwagę, że to jest temat, z którym zetknęły się dzieci i często rodzice mają taki odruch, że to jest za wcześnie, więc jeszcze o tym nie gadajmy. I fantastycznie, że pan, który do nas zadzwonił, ma tę gotowość, żeby rozmawiać o tematach, które z 10-12-latkiem, będą prezentować na przyszłość. Tak, jasne. Bo to jest właśnie kluczowe w edukacji. Rozmawiamy o tematach wcześniej, zanim problem się wydarzy, zanim problem będzie nas dotyczył. I to wszystko, co jest związane właśnie z ciałem, z poszanowaniem drugiego człowieka, musi być wprowadzane na wczesnym etapie, bo te dane, które wyszły nam w raporcie, to jest efekt po prostu lat zaniedbań w edukacji. To znaczy, ci mężczyźni, którzy tak myślą dzisiaj, byli chłopcami, z którymi nikt o tym nie porozmawiał w szkole ani w domu. Absolutnie tak, zgadzam się. No dobrze, to wracając do tych zatrważających statystyk, a może inaczej. Zacznę od tego, jaka jest najczęstsza forma przemocy seksualnej, bo wokół tego na razie krążymy. Najczęściej to są niechciane komentarze, wulgarne komentarze, ale też niechciany dotyk. I oczywiście ten dotyk nie musi oznaczać od razu dotyku w miejscach intymnych, ale w ogóle stanie zbyt blisko, znaczy właśnie łapanie kogoś za rękę, za ramię, to jest coś, co się nadmiernie zdarza. I to jest coś, co dotyczy obu płci. Oczywiście znów częściej kobiety to zgłaszają, ale dla mężczyzn bariera powiedzenia to nie jest dla mnie okej, to nie jest dla mnie komfortowe, jest naprawdę dużym wyzwaniem, bo o ile właśnie znów dziewczynek, nawet w domu, uczy się już coraz częściej takiej asertywnej postawy, to w przypadku chłopaków, to wychodzi nam z badań, cały czas mówienie o tym dyskomforcie jest po prostu uznawane za niemęskie i powinieneś się przecież cieszyć z zainteresowania, którym cię ktoś obdarza. Ale widzimy pewien przełom. Ja to mogę powiedzieć z kolei z perspektywy jakby firmy, którą reprezentuję, bo do nas czasami kierowcy się zgłaszają i na przykład no właśnie zgłaszają, że mieli sytuację, kiedy ktoś zachowywał się nie w porządku, czyli jakby naruszał ich przestrzeń cielesną, dochodziło do jakiejś formy molestowania, czy słownego, czy po prostu takiego no bardzo dużego dyskomfortu. Też. Także ze strony kobiet podejrzewam. Dokładnie, kobiet i mężczyzn. Natomiast też wyobrażając sobie tą sytuację, dla mnie to było wstrząsające, że taki kierowca taksówki doświadcza czegoś takiego, ten pasażer wysiada, a ten kierowca dalej wykonuje swoją pracę, więc z jednej strony budujące jest to, że te zgłoszenia się pojawiają, bo to znaczy, że właśnie ta stygma być może jest trochę mniejsza. Z drugiej strony, no to też pokazuje, że to działa w dwie strony. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór, pani Barbaro. Dobry wieczór. Ja bym chciała jeszcze poruszyć taką sprawę, o której nikt nie mówi. Ja już nie mam 18 lat i pamiętam dawne czasy, kiedy dziewczynę z jakiejś prywatki, jakiejś imprezy odprowadzał kolega do domu. Nie byłoby tej tragedii, która się chyba rok temu wydarzyła w Warszawie, na pewnięta została Liza, Białorusinka, zgwałcona i zabita, gdyby ona wracała sama. Nikt nie mówi, żeby jednak, no, był kiedyś zwyczaj, że zawsze jakiś mężczyzna odprowadzał. No w tej chwili, jeżeli kobiety wracają same, no to też są narażone. No, ktoś powiedział, że największym wrogiem kobiet jest mężczyzna, niestety, niebezpieczeństwem. Pani Barbo? Tak, proszę mówić. Nie, tylko to chciałam powiedzieć właśnie, że jakoś tak się w ogóle o tym nie mówi. No, ten pan, który mówi, że wychowuje synów, żeby wychodzili, wchodzą w piątkę, wychodzą razem, ale też niech pomyślą o koleżankach. Ma pani rację, absolutnie się z panią zgadzam. Rzeczywiście, pani Barbaro, dziękuję za ten telefon. Dobrze by było, gdyby też wpajać synom, żeby odprowadzali swoje koleżanki po imprezie do domu. Panie komisarzu, jakiś komentarz do tego telefonu, czy kontynuujemy kolejne wątki? Oczywiście, no dziękujemy za ten telefon. No tak. Jak najbardziej. I zawsze, kiedy wychodzimy razem, razem powinniśmy wracać. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet oczywiście. A bym powiedział bardziej, że kobiet jeszcze w większym stopniu. No tutaj kobiety idąc na imprezę powinny... Ogólnie kobieta nie powinna chodzić sama, według mnie. Powinna unikać chodzenia sama do klubów. Powinna zawsze otaczać się krągiem zaufanych znajomych, przyjaciół. Zawsze to zwiększa jej bezpieczeństwo. No i tak samo, jeżeli chodzi o powroty. Nie powinna wracać sama, powinna się umówić z koleżankami, no, z racji po prostu bezpieczeństwa. Ja rozumiem tutaj intencję, jakby, że chodzi nam o zwiększenie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony tak sobie myślę nawet o sobie. Gdybym chciała gdzieś wyjść i za każdym razem z tyłu głowy musiałabym mieć, no dobrze, ale ja dziś nie mam z kim wyjść, bo na przykład moje koleżanki uczą się, wyjechały, cokolwiek robią, to wtedy ja bym nie wychodziła. I jakby ja to z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jako społeczeństwo powinniśmy iść w kierunku, żebym ja mogła wyjść sama i żeby dla mnie to było bezpieczne. I ewentualnie, jeżeli ja jestem z grupą swoich znajomych, widzę kogoś, kto jest sam, czy dziewczynę, która jest sama i że na przykład ktoś się zachowuje nie w porządku w stosunku do niej, żebym ja reagowała. Bo wydaje mi się, że ten problem wynika też z tego, że my nie reagujemy. A jakby próbą taką rozwiązania sytuacji, że wszędzie powinnyśmy chodzić w pakietach, to jest też takie bardzo utrudniające życie. Oczywiście, no ma pani rację. No tutaj mówię o takim, można było powiedzieć, idealnym schemacie, że my mamy z kim wyjść na tą imprezę i mamy z kim wrócić. Natomiast rzeczywiście, no nie jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy takie prawo i nic nam nie powinno stać na przeszkodzie. Natomiast no, są pewne zasady, które powinniśmy zwracać uwagę. No, jeżeli nie mamy z kim wyjść, to zadbajmy chociaż o jakiś powrót. Być może zadzwonimy do kogoś, żeby ktoś po nas przyjechał, albo zamówmy taksówkę. Dokładnie. Zamówmy taksówkę. Ostatnio jechałem z taksówką twojej instytucji WONO. Jechałem z kobietą i powiedziała mi, że bardzo rzadko jeździ z mężczyznami, bo generalnie jednak jeździ tylko z kobietami. Kobiety coraz częściej wybierają tę możliwość, żeby auto prowadziła kobieta. No właśnie już w tym roku myślę, że to będzie ponad 500 000 przejazdów w ogóle zrealizowanych przez Kobiety dla Kobiet. My tą funkcję uruchomiliśmy w 2023 roku. Patrzę na Martynę dlatego, bo wspólnie z Fundacją Sexed w ogóle ten pomysł powstał i to jest ciekawe, że Polska była pierwszym krajem na świecie. Żeby gdzie... kobiety woziły, tak, kobiety, tak? Tak, w ramach aplikacji Uber. Jakby nigdzie na świecie Uber takiej funkcji nie miał. Więc to świetnie. Też dla nas był, no trochę tutaj się czułem jak pionierzy, ale fajne jest to, że teraz ta usługa jest... No zbieracie żniwo, tak, takie pozytywne, tak. Jest w Indiach, we Francji, w Niemczech ostatnio. To pączkuje, tak? Więc, tak, dokładnie, bo okazuje się, że no, jest potrzeba, kobiety się czują pewniej. Także też ostatnio miałam przyjemność rozmowy z kierowczyniami, które właśnie jeżdżą w ramach tego Uber by Women i niektóre jeżdżą tylko z kobietami. Niektóre na przykład włączają sobie tą opcję w piątki i w soboty, bo wtedy też najwięcej dziewczyn potrzebuje wrócić z kierowczynią. Czy czuje się po prostu pewniej? I czasami mimo tego, że czas oczekiwania jest trochę dłuższy, no to dziewczyny wolą poczekać, jasne, ale wrócić sobie z kierowczynią. Natomiast jazda z kobietą to jest jedna opcja, a druga to jest też to, o czym wspomniała Martyna, czyli... to, jak dzisiaj możemy wykorzystać technologię. Okazuje się, że my w ogóle liczymy bardzo na to, żeby technologia nas wspierała w tym, czyli właśnie to udostępnienie trasy przejazdu, ale też sprawdzenie jakby auta wcześniej i potwierdzenie, że ten kierowca, który przyjechał, to jest ten, który faktycznie musi być. Ostatnio my uruchomiliśmy też taką możliwość, że jeżeli ktoś się czuje niekomfortowo podczas przejazdu, można włączyć nagrywanie dźwięku. I nagrywanie dźwięku jest, bo w ubiegłych latach jakby zainwestowaliśmy w to, żeby kierowców wesprzeć w pozyskiwanie kamer, ale nagrywanie dźwięku daje to, że faktycznie można odtworzyć to, co się dzieje w tym aucie podczas przejazdu. Także to jest funkcja dla pasażerów i to pasażer czy pasażerka decyduje, tak? Zadecydować dokładnie, tak. Czy nagrywać, czy nie. Oczywiście to nagranie jest szyfrowane i dostęp do niego jest tylko w sytuacji, kiedy pasażer czy pasażerka zgłosi jakąś nieprawidłowość. No ale generalnie te rozwiązania technologiczne to jest coś, co nam może pomóc poczuć się bezpieczniej, czy bardziej komfortowo na przykład podczas powrotu z imprezy. Świetne rzeczy robią te kobiety, co? Zgadza się. Tutaj właśnie powiedziała pani o tych kilku zasadach, jak bezpiecznie korzystać z przewozów na aplikację. Chciałbym tutaj dopowiedzieć, że warto obejrzeć film Komendy Stołecznej Policji. Prowadziliśmy kampanię społeczną Świadomość, gdzie właśnie poruszyliśmy problem jakby bezpiecznego korzystania z przewozu na aplikację, gdzie policjantki właśnie mówiły te kilka punktów, tak? Czyli żeby sprawdzić, czy osoba za kierownicą to jest ta wskazana w aplikacji, czy to jest ten sam samochód i tego typu rzeczy. Ja bym tutaj dopowiedziała, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o przejazdy na aplikację, ale część osób ciągle podróżuje tradycyjnymi taksówkami i pamiętajmy też, że za każdym razem, jak ja wsiadam do auta, w którym jest taksówkarz, ja powinnam się czuć tak samo pewnie. I o ile przejazdy aplikacyjne dają nam tą możliwość, bo też prawo zobowiązuje wszystkich przewoźników czy wszystkie platformy do tego, żeby kierowcy byli weryfikowani osobiście. Raz na 7 dni, żeby kierowca sobie musiał zrobić zdjęcie, czy to jest faktycznie ta osoba. Te same przepisy odwołują się do tradycyjnych taksówkarzy, więc jakby też warto, żeby słuchacze o tym wiedzieli. Ale wiesz, ja sobie myślę, Iwona, że jesteście pionierami, jesteście prekursorami, ale skoro Uber zaczerpnął z Polski te rozwiązania, to podejrzewam, że wyznaczacie pewne trendy. Za moment to wejdzie do powszechnego użytku. Tak myślę. Super, byłoby dobrze, tak. To by było z korzyścią tak naprawdę dla wszystkich i dla pasażerów, kierowców. Poczekaj, Martyna, bo mamy telefon, zaraz wrócimy do dyskusji. Dobry wieczór, pani Izabelo. Dzień dobry, dobry wieczór. Po pierwsze chciałam podziękować w ogóle za tą audycję. Nie słuchałam od początku, włączyłam po prostu radio jadąc autem. Warto świetnie włączyć trójkę. Tak jest. Znowu warto. Znowu. Tak, dziękuję też tym paniom, które jak rozumiem prowadzą fundację i całe te akcje, to jest świetne. Na co chciałabym zwrócić uwagę, czy poprosić o jakąś uwagę, poradę na ten temat, to jest, ja też wielokrotnie niestety byłam ofiarą różnych sytuacji, nazwijmy to ogólnie, w różnym wieku i po prostu chciałabym dowiedzieć się, czy można zrobić coś, będąc w grupie, czy samemu, jak zwrócić uwagę, kiedy widzę, że komuś innemu dzieje się krzywda, że tak powiem. Jak samemu się bronić, mówią państwo o tym dużo i to też jest super, ale jak nie bać się kiedy komuś innemu coś się dzieje, kiedy no, człowiek jest po prostu zamrożony czasami ze strachu, zwyczajnie. Mnie się coś stało, wiem czym to grozi, że tak powiem, co zrobić. Bardzo dziękujemy pani Izabelo za ten telefon. Przepraszam, jestem trochę w emocjach, ale mam nadzieję, że... Rozumiemy te emocje doskonale i to jest pytanie zaadresowane wprost do komisarza. Tak, dziękujemy za telefon. Oczywiście, tak jak wcześniej wspominaliśmy, ważna jest reakcja. Nie możemy po prostu przechodzić obok czyjejś krzywdy obojętnie, jeżeli nie jesteśmy w stanie jej pomóc jakby osobiście, fizycznie, tak, bo zagraża to naszemu życiu i zdrowiu. Zawsze pamiętajmy, że trzeba zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformować o tej niebezpiecznej sytuacji. Wtedy patrol policji przyjedzie na miejsce i pomoże. To jest takie bardzo może podstawowe, ale może też być ważne. Jak się dzwoni na numer 112, jakie informacje należy podać, żeby patrol przyjechał jak najszybciej? I na przykład w takiej sytuacji, kiedy ja widzę, że coś się dzieje komuś, czy kobiecie innej, ale to jest jakaś grupa, ja się boję zareagować, no bo ja przeciwko grupie, to wtedy jak podać jak najsprawniej te informacje? Przede wszystkim w dużym stresie, wiadomo, właśnie duży stres, trzeba zadbać o opanowanie, żeby te komunikaty były w miarę jasne. Personel, który pracuje pod numerem 112, osoba, która odbiera, jest przeszkolona, więc wie, jakie pytania konkretnie zadawać. Natomiast no, przede wszystkim chodzi o to, żeby wskazać miejsce i dokładnie, co się dzieje. Bo wtedy w trakcie już rozmowy dyspozytor może wysłać informacje do policji, a później resztę danych, która jest mu potrzebna do zgłoszenia, będzie z nami rozmawiał. Natomiast to, co jest najważniejsze, to badać właśnie miejsce, co się dzieje, tego typu rzeczy. Adres. Ja jeszcze dodam, że czasem są to takie sytuacje, w których czujemy, że to jest niewystarczająco dużo, żeby dzwonić na 112, ale widzimy, że sytuacja jest niepokojąca. I wtedy często ta nasza interwencja to może być takie banalne pytanie, na przykład o drogę albo to, która jest godzina, po to, żeby rozbroić sytuację między dwiema osobami, bo ta osoba, która doświadcza przemocy, na przykład jest zagadywana, nagabywana przez kogoś, doświadcza tego zamrożenia i danie jej takiego buforu, po prostu takie rozbicie tego napięcia pozwala jej też zareagować. To są oczywiście takie drobne rzeczy, ale po prostu nie bójmy się ingerować, w razie czego lepiej się jest, no, w cudzysłowie, wygłupić i niepotrzebnie się wtrącić, niż zostawić kogoś bez pomocy. A ja też bardzo gorąco zachęcam i panią, która do nas dzwoniła, i inne osoby, które mają podobne odczucia, do dzwonienia też na naszą linię antyprzemocową 720-720-020. Powtórz proszę. 720-720-020, bo to jest numer nie tylko dla osób, które doświadczyły przemocy, ale też właśnie dla tych, którzy szukają konkretnych rozwiązań, jak mam reagować. I tam można porozmawiać spokojnie, szczególnie, że absolutnie rozumiem te emocje, które pani towarzyszyły podczas tego telefonu, dłużej, bo tam konsultanci nie będą nikogo pośpieszać, to jest czas nawet na godzinną rozmowę, jeśli ktoś ma taką potrzebę, po to, żeby sobie przeanalizować właśnie, co ja mogę zrobić, w jakich sytuacjach bywam i jak reagować. To jest bardzo ważne pytanie i to jest taka lekcja, którą tak naprawdę każdy z nas powinien odrobić, odbyć taką rozmowę i zastanowić się, jak zareagować, no bo kiedy już w tej sytuacji jesteśmy, to jest za późno. Ja przypomnę, nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Wracamy do tego przeciekawego i dość smutnego raportu. 90%, 95% kobiet i 90% mężczyzn podejmuje wysiłki, żeby nie kusić losu. Mówimy o środkach ostrożności, gdy wychodzą na imprezy, wychodzą wieczorem. Jeśli chodzi o środki ostrożności, to też sobie myślę o, jak już rozmawialiśmy... To jest a propos tego lękowego podejścia, prawda, naszego społeczeństwa do wychodzenia wieczorem. No właśnie, myślę sobie tutaj o tym udostępnianiu przejazdów, które już kilka razy padło, bo jak ja dzisiaj próbowałam sprawdzić te statystyki, okazuje się, że zaledwie kilka procent osób, które korzystają z aplikacji przewozowych, korzysta z tego udostępniania przejazdu, więc... Tylko kilka procent, tak? Tylko kilka procent, więc to jest naprawdę bardzo mało. Czasami wynika to z tego, że... być może nie z niewiedzy, ale z tego, że nie jest to pewien nasz automatyzm. Natomiast myślę sobie, że warto, tak jak tutaj pan komisarz mówił o takich zasadach, takiego trochę BHP imprezowego, co warto robić, to też warto sobie wyrobić takie nawyki, czyli na przykład właśnie jak wracam, to mam w swoich zaufanych kontaktach w aplikacji osoby, którym ja mogę udostępnić przejazd i wiem, że one będą to monitorować. Jeżeli nie mam, to tutaj właśnie wchodzi też Homegirl i dlatego nam jak rozmawiałyśmy z Martyną o tej aplikacji, o tym, jak ona będzie działać, no to z perspektywy mojej takiej osobiście, ale też z perspektywy Ubera, to jest tak naprawdę komplementarne do tego, co robi Uber, bo Uber jakby dowiezie nas z punktu A do punktu B, ale czasami trzeba poczekać na to auto, albo trzeba wysiąść i dojść z auta do domu i wtedy już, kiedy nie mamy z kim wrócić, wracamy na przykład już sami albo rozstaliśmy się z grupą, no to wtedy jest właśnie aplikacja Homegirl i nadal można poczuć tą czyjąś obecność. Także myślę, że technologia, to o czym powiedzieliśmy, też świadomość, zwiększanie świadomości i reagowanie. Jeszcze dodam tylko, że jak mówimy o sposobach powrotu do domu, to zapominamy o transporcie zbiorowym, o komunikacji miejskiej, z której wiele osób korzysta i która też bardzo niesłusznie kojarzy się z zagrożeniami. To znaczy tam też dotarł trend dbania o bezpieczeństwo poprzez technologię. To znaczy mamy monitoring, nie jedziemy sami, bo jedziemy w grupie ludzi. Mhm. Mamy kierowcę, kierowczynię, którzy też mogą zareagować w razie czego. Też warto o tym mówić. To znaczy to nie jest tak, że jest jakiś jeden tylko słuszny sposób transportu, czy jedno słuszne zabezpieczenie. Na powrót chodzi nocą, o to, tak, że, tak, mhm. Że te wszystkie działania, które my podejmujemy tutaj z różnych stron, prowadzą do budowania bezpieczniejszego społeczeństwa. I każdy dokłada swoją cegiełkę, to jest fantastyczne. One się nie wykluczają, nie konkurują ze sobą, tylko mają sprawić, że właśnie jest bezpiecznie tak w ogóle, po to, żeby ta rada, która ja się zgadzam tutaj z Iwoną uwagą, ale też rozumiem absolutnie intencje, żebyśmy wychodziły razem z dziewczynami, żebyśmy o siebie dbały, że to kiedyś zejdzie na dalszy plan, bo po prostu to otoczenie będzie bezpieczniejsze. I ja jeszcze chciałabym tutaj dodać, bo w tym raporcie skupiliśmy się też tak punktowo na jednym konkretnym problemie w przemocy seksualnej, czyli tak zwanej pigułce gwałtu. I chciałem poruszyć ten wątek, ale zanim poruszymy ten wątek, to jeszcze chcielibyśmy posłuchać pani Agnieszki, bo już dosyć długo czeka na to, żeby pojawić się na antenie. Dobry wieczór, pani Agnieszko. Dobry wieczór państwu, kłaniam się. Proszę pani, ale tutaj pani podała taki problem, że kolega mógłby odprowadzić koleżankę. No i tam taką historię bardzo dramatyczną. Było spotkanie czterech osób. Trzy osoby to były z jednej szkoły pomaturalnej i jedna, która dochodziła na studia. I ta, która była studentką i też gościem, mieszkała w Wrocławiu na Krzykach, mogę powiedzieć. I w pewnym momencie mówię, no już 10, ja się muszę pożegnać. A jedna z pań mówi, no to poczekaj, jeszcze tutaj kolega mój, my znamy się dobrze ze szkoły, odprowadzi cię. No i dobrze. Czekamy na Jasię. Jeden dzień nie ma jej na wykładach, drugiej nie ma, trzeciego nie ma, tygodnia jej nie ma. Po tygodniu zjawia się Jasia z podbitymi oczami, ponieważ zaczęła potężną walkę z tym człowiekiem, którego poleciła koleżanka jako anioła stróża. To tyle państwu chciałam powiedzieć. Zero zaufania, naprawdę. Proszę mi wierzyć, to jest chyba podstawa. Bardzo dziękujemy za ten telefon, dość mocny, panie komisarzu. No, takie rzeczy ekstremalnie też się teraz zdarzają, prawda? Niestety tak, także nie ma ogólnie złotego sposobu, żeby zadbać o bezpieczeństwo, natomiast no, można zrobić kilka rzeczy, żeby to bezpieczeństwo zwiększyć. No tutaj kolega został polecony przez inną koleżankę, na pewno koleżanka chciała dobrze, wyszło niestety tragicznie. Natomiast no, dlatego mówię, warto wychodzić z zaufanymi ludźmi, których się zna. Absolutnie tak. Martyn, no wracamy do tej tabletki, do tej pigułki gwałtu, tak zwanej pigułki gwałtu. 70% kobiet obawia się wrzucenia tej umownej pigułki gwałtu do drinka w czasie imprezy. Tak, a aż 15% jest pewnych, że kiedyś doświadczyło tej formy przemocy. Ta pigułka, co ważne, jest dodawana do napojów nie tylko po to, żeby kogoś skrzywdzić, żeby dokonać gwałtu czy innej przemocy na tle seksualnym, ale też na przykład, żeby kogoś okraść, więc tutaj tych zastosowań jest wiele. Sama, no właśnie, pigułka też nie zawsze ma formę pigułki czy proszku, ona ma przeróżne formy. Jest niewyczuwalna, niewykrywalna w smaku ani w kolorze. I my w fundacji już od dłuższego czasu prowadzimy szkolenia dla klubów, dla pracowników, którzy mogliby być tymi osobami, które zareagują. To są barmani, ochroniarze, cały ten sztab pracowników. I napotkamy od samego początku ogromny opór ze strony menadżerów do takich nawet bezpłatnych szkoleń, dlatego że te miejsca obawiają się ciągle, że jeśli przejdą takie szkolenie i to zostanie nagłośnione, to będą postrzegane jako takie, w których się potencjalnie może wydarzyć coś niebezpiecznego. Bardzo mocno z tym walczymy i wydaje mi się, że ten rok jest przełomowy, bo udało nam się, po pierwsze, szkolimy te kluby coraz częściej, natomiast udało nam się nawiązać współpracę z jednym z festiwali, to jest Festiwal Bittersweet w Poznaniu. który jest pierwszym festiwalem, który postanowił zadbać tak strategicznie o bezpieczeństwo. Tam szkolimy wszystkich, od barmanów przez ochronę po wolontariuszy, z tego, jak reagować. I jestem przekonana w 100%, że to nie sprawi, że ten festiwal będzie postrzegany jako niebezpieczny, tylko wręcz przeciwnie, jako właśnie takie miejsce, w którym obserwuje mnie wiele par oczu i jeśli mi się coś będzie działo, jeśli będę bez koleżanek, albo jeśli będę z kimś, kto się okazał nie takim dobrym kolegą, to ktoś zwróci uwagę i będzie wiedział, jak zareagować. I to jest w takiej soczewce coś, do czego dążymy tak w ogóle w społeczeństwie. Zanim zapytam pana komisarza, jak poważny jest to problem z jego punktu widzenia, to jeszcze mamy panią Annę przy naszym telefonie. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry wieczór. Ja chciałabym krótko podnieść problem szerszy niż państwo mówicie o powrót z imprez, mianowicie bezpieczeństwo w taksówkach. Zwłaszcza w firmach taksówek, w taksówkach firm międzynarodowych zatrudniających różne osoby o różnych cywilizacjach, o różnych stosunkach także do kobiet. Generalnie bezpieczeństwo w taksówkach. O tym się nie mówi, natomiast myślę, że zwłaszcza na przykład niekoniecznie z imprez, ale z podróży wracając, wsiadając do taksówki, nie wiem, czy każda kobieta czuje się bezpiecznie, jeżeli to prowadzi. Nie chodzi nawet o brak komunikacji językowej, czy ograniczonej komunikacji językowej, ale chodzi mi o przede wszystkim o różnice cywilizacyjne prowadzących taksówki. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Mamy wrażenie, że włączyła się pani do słuchania audycji z pewnym opóźnieniem, bo Iwona Kruk, która reprezentuje właśnie taką firmę taksówkarską, gdzie są zatrudniani także obcokrajowcy z innych kręgów kulturowych, opowiada o tym, jakie środki bezpieczeństwa oni... Ale to jest bardzo ważny głos, bo tutaj jakby ten aspekt kulturowy to faktycznie jeszcze nie padło. Natomiast myślę, że to, co warto podkreślić, bo też nie wszyscy o tym wiedzą, to jest, że w Polsce zmieniło się prawo. Polska ma jedno z najbardziej restrykcyjnych podejść, jeśli chodzi w ogóle o to, kto może jeździć taksówką. I w Polsce każdy kierowca, który jeździ, musi mieć polskie prawo jazdy. To znaczy, że ta osoba musiała być w urzędzie, musiała przedłożyć wszystkie dokumenty, w tym zaświadczenie o niekaralności, żeby taki wypis czy taki dokument otrzymać, że może realizować przejazdy w Polsce jako taksówkarz. My ze swojej strony weryfikujemy kierowców osobiście, czyli każdy kierowca musi przyjść, pokazać dokumenty. Te dokumenty są sprawdzane w takim urządzeniu, jakie są na lotniskach do sprawdzania, czy paszporty są ważne. Oprócz tego kierowcy są też weryfikowani technologicznie, czyli na wyrywki oni nie wiedzą kiedy. Zostają poproszeni o to, żeby sprawdzić, czy to jest faktycznie osoba, która powinna w danym momencie być za kierownicą. Natomiast tutaj pani poruszyła bardzo ważny aspekt kulturowy i my mieliśmy tak naprawdę już kilka szkoleń i każdy kierowca, który dołącza do platformy, też ma możliwość zapoznania się z takimi zasadami, co wypada, a czego nie wypada. Czyli i to są nie tylko rzeczy kulturowe, ale to też są takie rzeczy typu, że czasami nie warto rozmawiać o polityce, a lepiej o pogodzie, bo nigdy nie wiadomo, z kim podróżujemy. Natomiast my szkolimy kierowców też z tego, jakie są normy kulturowe w Polsce i jakich rzeczy warto nie poruszać, czy o czym warto pamiętać. Bo też myślę sobie, że nie chcielibyśmy być pewnie na tyle zamkniętym społeczeństwem, żeby oceniać kogoś po tym tylko, że jest z innego kraju. Pamiętajmy też, że w dużej mierze te osoby przyjechały tutaj w celach zarobkowych, więc starają się w jakiś sposób dostosować do tej kultury, w której funkcjonują. Niemniej jednak, jeżeli ktoś doświadcza jakiejś trudnej sytuacji, czy komunikacyjnej, czy czuje się niepewnie z kierowcą, to należy zawsze pamiętać o tym, żeby to zgłaszać. Jest możliwość zgłoszenia tego w aplikacji. Jakby Uber ma specjalny zespół, oddzielny zespół, który analizuje i zajmuje się tylko przypadkami związanymi z bezpieczeństwem. Bo tak jak to już padło, mimo tego, że tych przypadków jest mało, to każda liczba inna od zera, czy większa od zera, to już jest za Ale dużo. Ale Iwona jest mała, czy spada, czy jest konstans? Generalnie mogę powiedzieć, że od momentu, kiedy jeszcze zmieniło się prawo i wszedł ten wymóg posiadania polskich praw jazdy, to ona drastycznie spadła. Ja tutaj nie mówię tylko o sytuacjach takich ekstremalnych, typu nadużycia seksualne, ale o takich sytuacjach związanych po prostu z przemocą, czyli jakaś przemoc słowna, jakieś szarpnięcia, bo takie rzeczy też niestety czasami się zdarzają w taksówkach. Myślę, że wynika to też z tego, że właśnie policja prowadzi stałe akcje, stałe kontrole i te kontrole są potrzebne, bo dzięki temu też są, kierowcy są weryfikowani. Uber wprowadził taką integrację z systemem CEPiK. Czyli jeżeli dziś jest kontrola policji i okazuje się, że jakiś kierowca stracił uprawnienia, bo ma za dużo punktów i już w tym systemie CEPiK ta informacja będzie, no to my jutro będziemy o tym wiedzieć. Dlatego, bo codziennie ta baza kierowców jest porównywalna z bazą CEPiK, żebyśmy mieli informację o tym, czy ich uprawnienia są nadal ważne. Także jeżeli chodzi, i to dotyczy absolutnie wszystkich kierowców bez względu na to, z jakiego kraju oni są. Panie komisarzu, wracamy do tabletki gwałtu. Jak to jest poważny problem z waszego punktu widzenia? Bo z tego raportu wynika, że kobiety niechętnie się zgłaszają na policję. No właśnie, najpoważniejszy problem jest to, że nie mamy, nie wszystkie osoby, nie wszystkie kobiety to zgłaszają. Natomiast no tutaj apeluję o to, żeby pilnować swoich napoi, swoich drinków na dyskotekach, w klubach. Jeżeli zamawiamy jakiegoś drinka, to dobrze by było, żeby barman przy nas otworzył tą butelkę, ten trunek, który zamierzamy spożyć. Tak samo później spożywamy, jeśli wychodzimy do toalety czy potańczyć, to albo dopijmy ten napój do końca, albo też jeżeli wracamy, to już go nie pijmy, bo nie wiemy, co się z nim działo. Pamiętajmy, że dosypanie czegoś to jest tak naprawdę krótka chwila. No jest. I też tutaj słyszałem, co pani wcześniej mówiła, że menadżerowie klubów nie chcą się szkolić z tego zakresu, a ja bym spojrzał na ten temat inaczej. Jeżeli takie szkolenie ktoś przejdzie, no to właśnie powinno budzić tutaj większe zaufanie do takiego klubu. No. Mamy apel do menadżerów, że tak naprawdę, bo też z tych badań nam wyszło, że to jest niestety bardziej powszechne niż nam się wydawało, jakby ta liczba, ile osób miało styczność z tymi substancjami. Mało tego, Iwona, 1/3 pracownic klubów nocnych doświadcza przemocy seksualnej, więc to im powinno zależeć, ich przełożonym na takich szkoleniach, ludzie. Ale też pamiętajmy, że chociaż ta pigułka się kojarzy z takim, no powiedziałabym, wielkomiejskim życiem nocnym, to nie jest domena wyłącznie klubów, bo wiele z tych przypadków dzieje się w domach, po prostu podczas domówek. 1/5 osób, którym podano pigułkę gwałtu, dostała ją od osoby znajomej, od kogoś bliskiego. Więc to też wracamy do tego właśnie, żeby mieć kogoś znajomego obok siebie. To nie zawsze jest lek na całe zło. Oczywiście należy stosować środki zabezpieczające. My na festiwalach będziemy w tym roku rozdawać takie bezpłatne nakładki na kubki, bo oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby sobie pomóc się zabezpieczyć po prostu. Ale bardzo istotne jest też to, w jaki sposób zgłosić to, że nam dodano pigułkę do napoju. Bo często jest tak, że orientujemy się rano i to jest tak, że wydaje nam się, że ktoś nam czegoś dosypał. No bo piłyśmy alkohol, może były jakieś inne substancje i trudno jest nam tak jednoznacznie powiedzieć, czy to było to. No a na dodatek ta pigułka krótko się utrzymuje w organizmie, więc to też jest pytanie, które odbiję do pana komisarza. W jaki sposób i kiedy się zgłosić? I czy jeśli przyjdziemy za późno, to jest za późno na jakąś interwencję ze strony policji? Znaczy nawet jeżeli przyjdziemy, nie można mówić, że coś jest za późno. Zawsze powinniśmy to robić to niezwłocznie, tak? Natomiast pamiętajmy również, że kluby mają swoje często monitoringi, więc jeżeli czujemy, że ktoś nam coś dosypał, to zawsze istnieje szansa, żeby zabezpieczyć taki monitoring, zrobić jego oględziny i wtedy zweryfikować, czy rzeczywiście takie dosypanie miało miejsce. A z policją nie ma dyskusji, no. No dokładnie. Drodzy Państwo, proszę ściągać aplikację HomeGirl, bo na pewno pomoże w bezpieczeństwie kobiet wracających nocą z imprez. I bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że znaleźliście czas, że porozmawialiśmy o rzeczach ważnych, takie mam wrażenie. Iwona Kruk, Martyna Wyrzykowska oraz Rafał Markiewicz byli gośćmi Klubu Trójki. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Do widzenia. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub